Μουσική και τραγούδια από ταινίες του Woody Allen. Ολοκληρώνουμε σήμερα με την τέταρτη εκπομπή με μουσική και τραγούδια από ταινίες του Woody Allen, παίρνοντας αφορμή την τελευταία του ταινία που παίζεται τώρα και στην χώρα μας, Μαγεία στο Σελινόφος, από όπου έχουμε ακούσει ήδη 2-3 κομμάτια. Το In Crowd που μόλις τελείωσε, ο Woody Allen το έχει στην ταινία Ακαταμάχητη Αφροδίτη, σε αυτή τη συγκεκριμένη εκτέλεση από το περίφημο Ramsey Lewis Trio. Αυτή η εκτέλεση ηχογραφήθηκε στο διάσημο Bohemian Caverns της Washington DC, ένα night club είναι αυτό, και για χρόνια ήταν και σήμα σε ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε διάσημος DJ στο BBC και που αφορούσε την jazz. Το σπουδαίο είναι, για μία ακόμη φορά, συνεχίζω από εκεί που σας είχα αφήσει χθες, ότι κομμάτια όπως αυτό που ακούσατε, το Take 5 του David Brubeck, είναι μαζί με τις συνθέσεις του Σταύρου Ξαρχάκου και του Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιώργο Ζαμπέντα στο ίδιο soundtrack Ακαταμάχητη Αφροδίτη. Επιλογές του Woody Allen. Γυμνοπαιδεία νούμερο 3 του Eric Satie, θα ακούσουμε τώρα, από την Royal Philharmonic Orchestra που διευθύνει ο Philippe Endremont. Ακούγεται στην ταινία του 1988 του Woody Allen με την Gina Rowlands, Another Woman. Thank you. Ακούσαμε μουσική του Eric Satie, όπως ακουγόταν στην ταινία Another Woman. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάλου παίρνει τις υποδείξεις και τις ερωτήσεις στο 211-365-9995. Βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Επίσης, στο email live, παπάκι, vimafm995.gr. Στο Twitter από τις 4 στις 5. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζούγρη. Αμέσως μετά, A Midsummer Night's Sex Comedy του 82. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. allabouthotels.com, Νέα Υόρκη. Δίκλινο από 98 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μία ερωτησούλα ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Γίνεται να παρακολουθήσω τη μισή συναυλία εγώ και την άλλη μισή η κοπέλα μου με το ίδιο εισιτήριο? Μην κάνεις έκπτωση στο θέαμα. Γιατί η ΕΟΤΕ, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, δίνει στους πελάτες του το αποκλειστικό προνόμιο να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες σε μοναδικές συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου, αποκτώντας τα εισιτήριά τους με έκπτωση 50%. Γιατί η επιθυμία σου να απολαμβάνεις ξεχωριστές μουσικές βραδιές είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η προσφορά ισχύει για την προπόληση εισιτηρίων και μόνο για αγορά από τα εκδοτήρια του Μεγάρου με την επίδειξη του λογαριασμού ΟΤΕ. Περισσότερες πληροφορίες στο ote.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Αλήθεια, έχετε δει όλες τις ταινίες του Woody Allen? Πρέπει να είναι κάποιος ή κάποια εκεί έξω που είναι τόσο φανατική των ταινιών που έχει δει από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Έτσι λοιπόν θα έχετε δει και αυτό το φιλμ που δεν θεωρείται από τα καλύτερά του, ταινία του 1982, Midsummer Night Sex Comedy, που είχε βασιστεί σε ένα από τα σπουδαία φιλμ του Bergman, που είναι φανατικός οπαδός του Bergman και του Fellini, ο Woody Allen, και του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Φαίνεται αυτό καθαρά στις ταινίες. Αυτή η ταινία ήταν η πρώτη από τις 13 που πρωταγωνιστούσε η Μία Φάρο. Όλοι ξέρουμε τι έχει συμβεί με τη Μία Φάρο μετά, όταν έφυγε από το σπίτι. Ίσως θα του τη φυλάει επειδή ποτέ δεν έκανε μια ταινία μαζί του για να την πάει για Όσκαρ, ή επίσης σε αυτό το φιλμ είχε βραβευθεί από τα περίφημα Razzle Award, που είναι βραβεία που δίνονται στους χειρότερους, σαν η χειρότερη ηθοποιός της χρονιάς για αυτή την ταινία. Από που θα ακούσουμε τώρα τη μουσική. Δεν ήταν άσχημη σε μερικές. Ας πούμε στο Ρόδο του Καΐρου μου άρεσε, και σε κάποιες άλλες βέβαια, αλλά ποτέ δεν έφτασε ας πούμε την Diane Keaton, που είναι τεράστια ηθοποιός και που για αυτήν είχε γραφτεί ο ρόλος. Αλλά τότε, επειδή γύριζε το Reds, η Diane Keaton δεν γύρισε το φιλμ αυτό και πήρε τη θέση της η Μία Φάρο. Θα ακούσουμε λοιπόν, τι θα ακούσουμε από εδώ, Mendelssohn. Θα ακούσουμε ένα μέρος από το όνειρο θερινής νύχτας του Mendelssohn, παιγμένο από την ορχήστρα του Cleveland, που διευθύνει ο George Svell, όπως ακουγόταν σε αυτή την ταινία του Woody Allen. Thank you. πείτε επιλογές υψηλού επίπεδου. Όλες όσες έχει διαλέξει ο Woody Allen, τις μουσικές για την κάθε μία από τις ταινίες του. Αφήνουμε αυτό το φιλμ και το Mendelssohn για να πάμε τώρα στο Sweet and Low Down. Δεν θυμάμαι και πώς παίχτηκαν στην χώρα μας αυτές τις ταινίες, το Sweet and Low Down ας πούμε. Είναι ταινία του 99 που και αυτή βασίστηκε σε ταινία του Fellini, φανατικός οπαδός Fellini και Bergman είπαμε, και κυρίως το La Strada. Αυτό το φιλμ του Woody Allen αναφέρεται σε έναν μουσικό της jazz της δεκαετίας του 30 ότι είναι ο δεύτερος πιο μεγάλος κιθαρίστας μετά τον καταπληκτικό Django Reinhardt. Λοιπόν, πρωταγωνιστής ο Sean Penn, πολύ καλός ηθοποιός, και η Samantha Morton. Ακούμε, την ακούσουμε για να, να ξεκινήσει, να δούμε ποιο είναι. Ναι, είναι το Caravan του Duke Ellington στην εκτέλεση της ταινίας με την ορχήστρα του Bunny Berrican. Ακούσαμε το Caravan στη διασκευή που έκανε ο Bunny Berrican. Ήταν καταπληκτικός αυτός ο εξαφωνίστας, ο τροπετίστας Bunny Berrican, ο οποίος έκανε επιτυχίες στην εποχή του swing. Έφυγε πολύ νέος, θα είχε κάνει καταπληκτικά πράγματα, 33 χρόνων. Πάμε στις ειδήσεις με τον Justin Gigolo από την ίδια ταινία, από το φιλμ με τον Sean Penn του Woody Allen, Sweet and Low Down. Και ο Dick Hyman είναι μουσικός της jazz με μια καριέρα αυτός 50 χρόνων. Ακούσουμε τώρα ένα από τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία του 1990 του Woody Allen, και αυτή η ταινία, σκηνοθεσία Woody Allen και το σενάριο δικό του, με τη Μία Φάρου τότε και τον William Hurt, Alice. Το φιλμ αυτό είναι μια δουλειά του Woody Allen, βασισμένο το έργο στην ταινία του Φεντερίκο Φελίνη, «Η Ιουλιέτα των Πνευμάτων» του 1965. Ακούμε από την Alice το Moonglow στην εκτέλεση του Artie Show. Ακούσαμε το Moonglow, καταπληκτικό θέμα από την ορχήστρα του Artie Shaw και την ταινία του 1990 του Woody Allen, Alice. Μιλάμε και για μουσική και κινηματογράφο εδώ σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Artie Shaw, να πούμε δύο-τρία πράγματα. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, ήταν ένας από τους καλύτερους κλαρινετίστες της εποχής του, με πολλές επιτυχίες, από τους πιο πετυχημένους της δεκαετίας του 40. Έκανε 8 γάμους και προσέξτε, μεταξύ αυτών των γυναικών που παντρεύτηκε, ποιες δύο είχε παντρευτεί και με ποια επίσης είχε σχέσεις. Με την Άβα Γκάρντνερ και τη Λάνα Τάνερ, δηλαδή με δύο από τις ωραιότερες γυναίκες της δεκαετίας του 40-50. Και οι δύο όμως αργότερα είπαν πολλά άσχημα για τον Artie Shaw, ότι τις καταπίεζε και διάφορα άλλα, για κάποια στιγμή έβγαινε και με την Judy Garland. Αυτά στα lifestyle της δεκαετίας του 40. Φεύγουμε από αυτή την ταινία για να πάμε τώρα, που όχι απιστίες και τάδε, να πάμε στο Match Point. Φιλμ του 2005 του Woody Allen με Scarlett Johansson. Και εδώ ο Woody Allen χρησιμοποιεί διάφορα κομμάτια που έχουν καταγωγή όπερα και κλασική μουσική. Τι θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε νομίζω τον Enrico Caruso από το Match Point του 2005. Μερικά από τα σπουδαιότερα μουσικά κομμάτια του 20ου αιώνα που όλα έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Woody Allen σε κάποια από τις ταινίες του. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για ένα μήνυμα που έχει έρθει εδώ στο Βήμα, στο email του στο Βήμα FM, από έναν φίλο που είναι 35 χρονών και έχει δει όλες τις ταινίες. Αυτό είναι σπουδαίο που ένας νεότερος, πολύ νεότερος, έχει πιάσει τον Woody Allen από την αρχή. Σε ευχαριστώ κιόλας για τα υπόλοιπα που γράφεις. Για να πάμε τώρα στην ταινία «Ζωντανές αναμνήσεις», «Stardust Memories», όπου εδώ όποιοι έχουν δει την ταινία θα θυμούνται ότι ένας διάσημος κωμικός σκηνοθέτης του κινηματογράφου αρχίζει να στοχάζει τη ζωή του και το έργο του. Είναι μια ιδιότυπη άποψη του Woody Allen, του αριστουργήματος. Για μένα είναι μία από τις 10 καλύτερες ταινίες που έχω δει στη ζωή μου, το 8,5 του Φελίνη. Ζωντανές αναμνήσεις λοιπόν, Stardust Memories. Ακούμε τον... ποιον θα ακούσουμε? Θα ακούσουμε τον Louis Armstrong. Stardust. Sometimes I wonder why I spend a lonely night, baby, going alone, dreaming of a song melody, my memory, and I want to get with you. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πανάκριβα τα σχολικά και φέτος δεν φοβούνται. Γιατί του Τζάμπο την καλή κρατάνε και απειλούνε. Εγώ είμαι εξίστρα, η ακριβή superstar στη Δύση. Δεν ξύνω παλιωμόλυβα, θα ξύσω τη στανήση. Μα η Κατερίνα πρόβλεψε, του άφησε σημάδια. Το δίσκο τον ολόκληρο τον σκόρπισε κομμάτια. Γι' αυτό τα ακολούθησε, τη βρήκε την καλύβα. Και τότε αναστατώθηκε η Ελληνίδα τύπα. Αναστατώνομαι με τις τιμές που βάζεις. Εγώ σκλαβώνομαι, αναστατώνομαι, αναστατώνομαι. Στην αγκαλιά σου Τζάμπο, εγώ γαντζώνομαι. Έλα Τζάμπο! Τζάμπο στον Πειραιά, 34ου Συντάγματος 23. Και πάλι κοντά σας, τώρα πλήρως ανακαινισμένο. Έχεις τον κινηματογράφο στο αίμα σου? Τώρα ο ΟΤΕ, επίσημος υποστηρικτής του Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας, σου προσφέρει την ευκαιρία να ζήσεις μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, επιλέγοντας εσύ την ταινία που θέλεις να δεις σε πρώτη προβολή. Μπες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook, απάντησε σωστά στην ερώτηση του διαγωνισμού και ίσως είσαι εσύ ένας από τους 100 τυχερούς που θα κερδίσουν 2 δωρεάν προσκλήσεις για την ταινία της επιλογής τους. Γιατί η επιθυμία σου για μοναδικές κινηματογραφικές πρεμιέρες είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ, μαζί είμαστε ένα. Όροι και πληροφορίες στη σελίδα του ΟΤΕ στο Facebook. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κοριτσιά, το πρόγραμμα του Βήμα FM 99,5 άρχισε. Επόμενο δελτίο στις 8. Επιστροφή στο Βασίλη Αδαμόπουλο και το Σωτήρι Ξενάκη. Εσύ και εγώ. Σταμάτα. Νύχτα περπατήσαμε μαζί. Εσύ και εσύ, τα άστρα χρυσή, γύρω μας ραντίσανε βροχή. Σταμάτα, μέσα από τα δάση. Χίλια φιλιά, μέσα φτερουγήσαν στην καρδιά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το πρωί, Βασίλης Αδαμόπουλος, Σωτήρης Ξενάκης, στον Βήμα FM 99,5. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Μας μένουν λίγα λεπτά ακόμα να δούμε τι θα μπορέσουμε να παίξουμε. Έχουμε παίξει σχεδόν από τις περισσότερες ταινίες, όχι όλες βέβαια. 2001 η ταινία λεγόταν «Η κατάρα του πράσινου σκορπιού». Ένα έργο και αυτό γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Woody Allen με Dana Croyd και άλλους ηθοποιούς. Charlize Theron έπαιζε σε αυτό. Τι θα ακούσουμε, θα ακούσουμε, είναι τόσα πολλά που δεν θυμάμαι. Για να ξεκινήσει το κομμάτι. Α, ναι, βέβαια, Sophisticated Lady. Ένα σούπερ τραγούδι. Για ακούστε το. Από την κατάρα του πράσινου σκορπιού του Woody Allen. Duke Ellington είναι αυτός. Κλείνουμε με αυτό το κομμάτι εδώ. Errol Garner, άλλος θρύλος, από μία ταινία του Woody Allen του 1997 που λεγόταν «Διαλύοντας τον Χάρη». Έπαιζε Judy Davis και έπαιζε και η Julia Louis-Dreyfus σε αυτό το έργο. Λοιπόν, διαλύοντας το χάρι, τα λέμε αύριο. Γεια σας.